ти не злякайся, ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що у пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча упаде біля тебе, і 10 000 праворуч від тебе, до тебе не підійде. «Що ти там? Ну що ти там?» — відізвався знову голос у пітьмі, ніжний, соковитий, спраглий і знайомий. І до нього дійшло, що то зовсім не його голос, а когось іншого. Він побачив, прозиривши всю кімнату, чіпляючи звуженими зіницями кожну річ, доки не сягнув одвірка, і предмети злились воєдино крізь запацьорене шкло. Ілона стояла, похитуючись в порозі. За її спиною горами м'яса піднімалися два велетенських, майже гіганти, мужлани, тримаючи заготовлено руки на поясі, щоб зробити з нього, коли настане мить, російську окрошку або заставити полетіти з 6-го поверху України озорі, де немає нічого, навіть цього блядського кокаїнового кайфу, від котрого вже ламало черепа, наче хто у тім'я загнав лома чи монтировку. Лямур лише додумався свиснути, опустити руки, тихо виматюкатись, попався, бля, на самому цікавому моменті. Похорон, квіти, сльози, радість збудження. А херушки. А потім все було як у рапіді. Кволо пливли птахи, ганяючи пусте повітря, поклацуючи дзьобами, а на дюнах вошколупилися тіні людей і собак. Він би навіть присягнувся, зуб віддав, що он та парочка, майже гола, трахається під розлогим кущем, розчистивши собі місце для злучки серед банок, склянок, порваного дерматину, пакунків, жовтих здебільшого девічне клеймо супермаркету, що його не вигризе ніяка погода. І знову птахи перекидають крилами все худчіше, лише серце у нього, вандрюхи лямура, тарабанить по ребрах, липкий піт дзюрить, як з дірявого відра, і усе прямо в розкритого рота на натерту удавкою шию. Хоч застрелься, але так все швидко. Ілона шастає разом з молодиками до ванної, а на порозі вже стовбичить усміхнені, налиті щасливою кров'ю харі його коришів. Вони хекають, пускають соплі, бо ліфт ніфіга не тягне, а в тому році взагалі була засада. Провалився. Благо на другому поверсі, поховавши тільки слюсаря-п'яницю, який частково підмітав, нахабно калатав у дзвоника, щоб усучити квитанцію. Квитанцію про сплату чогось. Так що дзвоника довелося вирвати з м'ясом. При згадці про м'ясо, про ліфт, у голові зашуміло ще більше. Птахи засіпались на одному місці. Ну, тобі кіно. І все, хоч гопака пускайся. Тільки через секунду, швидше за звичкою, доходить, що з ванної ведуть прямо таки кинджальний вогонь, а його колишні коріші перекидаються заюшеними ляльками на підлозі, і невидимі кулі виривають велетенські шматки м'яса. Ну, прямо таки вирізка із свинини, бля. Буду вегетаріанцем. Вони не виходять ще хвилин з 5, про щось сперечаються. А він накручує вже думку. Так, він не хер, бичачий, він Андрюха Лямур, і невідомо ще хто попався. Йому робиться зовсім спокійно. Андрюха зводиться і кошачим кроком підходить до ванної. Стукає в двері і кричить не своїм голосом. «А, получай, фашист, гранату!» 9-міліметрова беретта працює безвідмовно, вивалюючи дірки позаду них, такі собі криваві дірки. Хто тут після цього житиме? Ну, звісно, не він, Андрюха Побіденко. Ілона закинувши ноги, валиться в ванну.